Раздзел другі. Скончыўшы, Башлыкова чуваў сябе ўзрушана і дужа. Рашучасць, з якой гаварыў, нібы падняла самога, надала сілы, ён гатоў быў дзейнічаць. Башлыкоў помніў, што яны з апейкам на многае глядзяць па-рознаму, і што апейка чалавек упарты. Але цяпер тое, што выказаў, Башлыкоў лічыў настолькі правільным неабходным, што ўсё ж чакаў, павінен згадзіцца. Калі ж апейка пачне зноў гнуць сваё, Башлыкоў гатоў быў і да гэтага, гатоў быў даць бой сур'ёзны і прынцыповы, папярэдзіць як належыць. Ён хацеў толькі аднаго, каб спрэчка не была доўгай, нельга было траціць час попусту. Засунуўшы рукі ў кішэні штаноў, ён пранікліва глядзеў на апейку. «Я згодны, — сказаў апейка, — трэба дзейнічаць, і дзейнічаць зараз жа, і згодны, што трэба вывады па ўсяму раёну. Ты праўду кажаш, тое, што здарылася ў рассвеце, сігнал небяспечны, а от... вывады, якія ты зрабіў, я лічу аднабаковымі. Якія ж твае вывады? Вывады мае такія. Ва ўсім вінаваты, перш за ўсё, мы самі. Давай глядзець праўдзе ў вочы. І не ківаць на кагосьці, калі ўжо сказаў, што вінаваты. Папрок апейкі, нібы ён Башлыкоў не глядзіць праўдзе ў вочы і ўзяў віну на сябе толькі для прыліку, Башлыкову не спадабаўся. Адчуваючы сябе несправядліва пакрыўджаным, ён усё ж больш заўважыў дзіўнае. Не ківаць на кагосьці. Як гэта разумець? Не ківаць на кагосьці. Так і разумець? Апейка глянуў прама рашуча. Узяць віну найперш на сябе. Не шукаць чарцей там, дзе іх няма. А сур'ёзна разабрацца ў сапраўдных прычынах. Разумееш, што твой намёк дрэнна пахне. Я разумею, сказаў апейка, што ніякага міндальнічання ў нас не было, наогул, тым больш да кулацкіх элементаў. А от ты разумець не хочаш, што сілаю не ўсяго можна дабіцца. Ліберальнічанне ў такі момант, як цяпер, наогул, ліберальнічанне! Зноў перабіў апейка. Якое ліберальнічанне? Тыя людзі, якіх мы ўчора ўгаворвалі, прыйшлі самі ў калгас, сярод першых. Значыць, яны не горшыя, не праціўнікі нашы ва ўсякім разе, ну не праціўнікі. Апейка ўзняў вочы на Башлыкова, позіркі іх сустрэліся, Башлыкоў заўважыў позірк. Апейкі быў настойлівы, патрабавальны. А от... пабылі, паспрабавалі абяцанага і ледзь не ў адзін голас не хочам. І ўгавораў новых не паслухаліся, і ўгавораў і пагроз. От што зрабілася, от што павінна трывожыць. Людзі паверылі нам, пайшлі, куды мы звалі, пабылі і... расчараваліся і ў артелі, і разам у нас. А цяпер мы рашылі правільны вывад, прыняць меры, папомсціць ім. За што? За тое, што яны паверылі нам, за тое, у чым мы самі вінаваты. Башлыкоў чым далей, тым больш слухаў яго нецярпліва. Не толькі таму, што гаворка была не ў час і блытала думкі, а і таму, што чуў у апейкавых словах непатрэбную, проста шкодную цяпер жаласлівасць. Жаласць да ўсяго і фальшывую. Тое, што апейка так чулліва маляваў, ён, Башлыкоў, сам бачыў, выглядала крыху інакш. Ён хацеў спыніць апейку, але той апярэдзіў: «Пачакай! Каб было ўсё ясна, слухай, яшчэ раз скажу. Кулацкія элементы розных крыкуноў і злосных трэба прыціснуць, але ж зразумей, там былі не адны кулацкія элементы». «Што там былі не адны кулацкія элементы, я сам добра ведаю», – загаварыў Башлыкоў. «А вось ты, гаворыш так, быццам іх не было, быццам мы выдумалі чарцей, як ты выказаўся. Ты, ну што это, фактычна змазвае, што ідзе жорсткая класавая барацьба, нічога я не змазваю». Я толькі лічу, што даволі нам ківаць на гэту барацьбу адну. Што трэба пачаць нарэшце сур'ёзна працаваць з людзьмі, прыслухоўвацца да іх, старацца зразумець і памагаць ім. Што пара нарэшце нам узяцца за калгасы, як гаспадары, добрыя гаспадары. Разабрацца ва ўсім, навесці парадак. Я гэта ўжо ўчора чуў. Я скажу гэта і сёння, і дадаць магу. От мы заварушыліся, бяда ў рассвеце, а пра бяду гэту папярэджваў Чарнаштан 2 ці яшчэ 3 месяцы. У гэтым самым кабінеце цябе самога і мяне. Таму што я быў таксама тут. Казаў: «Недавольны людзі. Хто работае, хто не работае, кожнаму палачка. За тое, што адбыў дзень, што ты, што я. Ну што зрабілі на гэта, а? А такія гаворкі, настроі такія, не толькі ў рассвеце». «Ты зноў пра гэта!» Башлыкоў нецярпліва захадзіў за сталом. «Няўжо не ясна, што не ўсякім настроем мы павінны патакаць, што патаканне такое чысцейшы апартунізм, прывычкі старога, гэта пустазелле, якое моцна трымаецца, і мы яму не кланяцца павінны, а рваць яго, змагацца з ім. Я не думаю, што гэта пустазелле старога, і не бачу нічога ў тым, што людзі хочуць, каб той, хто больш зрабіў, больш атрымаў. Ты многага не бачыш». Башлыкоў не таіў, што адчувае перавагу перад гэтым блытанікам, якому ўсё не ясна. «Бярэшся толькі меркаваць аб усім. Дай табе волю, зноў кулакоў новых развядзеш на калгаснай аснове». Апейка, запалены сваімі думкамі, не мог спыніцца. «Мы разгарнулі гаспадарку, а нярэдка сунемся, як сляпыя. Мацаем дарогу кіёчкам, туды ступім, памацаем, у другі бок ступім, разгарнулі, а яшчэ спрачаемся, як плаціць. Па едаках, па паі. Не ведаем толкам, што абагульняць. Адны толькі коней, кароў, другія падчыстую. Ты, канечне, напалавінку рабіў бы, каб адной нагой у калгасе, другой на сваёй палосцы, каб у калгасе так, напалавінку, для выгляду. Прычым тут для выгляду? Што з тых курачак ды свінак? Што? Калгас на курачках паедзе? А з-за іх столькі галасаў жанок. Як бы весялей пайшло б усё, каб не гэтыя курачкі. Рэвалюцыю трэба рабіць або да канца, або зусім не брацца. Рэвалюцыю нельга рабіць напалавіну. І жаласць у ёй штука небяспечная. Асабліва тут, у сяле, дзе ў кожным жыве ўласнік, дзе гэты самы мужычок і ў табе увесь час гаворыць. Башлыковым выглядам і тонам гаворкі паказваў: «Пара канчаць гаварыльню». Ён кінуў нецярплівы позірк на тэлефон, трэба зараз жа выклікаць Харчава, даць указанні. Але апейка не хацеў канчаць. Я не прарок, Алексей. Але я прачуваю. Можа быць горш, калі мы сур'ёзна не перагледзім усё. Калі мы не перастанем лічыць толькі працэнты, як кура кураняты. Ашукваць сябе і іншых. Башлыков пачуў. Апейка ў голас судзіў. Ты ўпэўнен, што сярод тых працэнтаў няма такіх, якія мы мелі ў рассвеце? Ты ўпэўнен, што няма яшчэ арцеляў, якія ледзь ліпяць? Няма калгаснікаў, якія глядзяць у бок? Для чаго ты ўсё гэта разводзіш? Башлыкоў, засунуўшы рукі ў кішэні, глядзеў на апейку строга і востра, у позірку і ў тоне адчувалася, што разважанне апейкі для яго не проста развагі. Што ва ўсім гэтым ёсць, ён разумее, і іншы сэнс. А для таго разводжу, што трэба нам з табою, зразумей ты, сур'ёзна агледзяцца, разабрацца, адзначыць, дзе ёсць слабіны і прыняць меры своечасова. І яшчэ для таго, што мы з табой павінны стаць гаспадарамі, займацца калгасамі як добрыя гаспадары. Я за ўсёй гэтай тваёй філасофіяй бачу адно жаданне. Каб мы затрымаліся, сталі, аглядаліся, корпаліся. Даўняе тваё жаданне, якое ты ніяк не хочаш кінуць, і якое ты ўжо каторы раз адстойваеш, раздуваючы нашы цяжкасці і некаторыя памылкі. Я цябе, Іван Анісімавіч, яшчэ раз папярэджваю. Ты становішся нахісткую Глебу. Твае гэтыя развагі, гэта хістанні, якія маюць небяспечны палітычны характар. Давай не будзем падводзіць вялікую палітыку сюды. Не трэба прыпісваць мне грахі, якіх у мяне няма, ды яшчэ з палітычнымі ацэнкамі, у мяне сваіх даволі. Я папярэджваю цябе яшчэ раз. І раю вельмі сур'ёзна задумацца. Цябе ўжо не першы раз фактычна заносіць управа. Башлыков заўважыў, што апейка намерыўся быў запярэчыць, але прамаўчаў. Нібы палічыў, што спрачацца ніякай карысці. Гэта Башлыкову дадало жорсткасці. Ты ўжо не першы раз рознымі спосабамі фактычна стараешся прытармазіць нашы тэмпы. Як гэта назваць цяпер, калі партыя патрабуе ад нас, не спыняючыся, з усіх сіл ісці наперад? Калі партыя патрабуе тэмпы, тэмпы, тэмпы! Башлыков глядзеў гнявна, словы, які ён сказаў горача, узрушылі самога, глядзеў поўны разуменне сваёй дужасці. Праўда яго думкі адчувалася была такою моцнаю, бясспрэчнаю. Апейка адвёў вочы. Сумна маўчаў. Ты не быў пад Варшаваю, не то спытаў, не то просто сказаў: у 20-м, калі наступалі. Башлыкоў не адказаў. Пры чым тут гэтае недарэчнае пытанне, тым больш што ён добра ведае, не быў. А я быў. Летні пайшоў там у іншы свет. Узводны Сарокін вывез. Паўз уланскія патрулі. Ён зірнуў на Башлыкова вачыма, якія былі недзе далёка, з успамінамі. Калі мы ішлі на Варшаву ў 20-м, таксама помню, былі тэмпы. Дайшлі да самай Варшавы, а потым аказаліся пад Мінскам. Башлыкоў наогул не любіў апейкавых штучак. Вобразы, намёкі, загадкі, тут жа гэтае параўнанне проста нібы дражніла. Аналогія гэта твая няўдалая, палітычна нясмачная, гэта не аналогія. Проста вспомнілася, дарэчы. Пры любых тэмпах трэба добры тыл, асабліва пры хуткіх.